Wtorek, 4 kwietnia jest punktualnie 6. Czas na serwis Trójki. Informacje przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry, witamy. To będzie historyczna wizyta. Jutro do Polski przyleci prezydent Ukrainy. W ceremonii przekazania ognia pokoju w Rzymie wziął udział prezydent Andrzej Duda. Grypa nie odpuszcza, codziennie przybywa ponad 25 tysięcy chorych. O sytuacji na Ukrainie, a także budowaniu relacji na przyszłość będą rozmawiać jutro w Warszawie prezydent Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski. Planowane jest też spotkanie z szefem polskiego rządu, a po południu prezydent Ukrainy wygłosił przemówienie do Polaków i spotka się z ukraińskimi uchodźcami, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Będzie to pierwsza oficjalna wizyta ukraińskiego przywódcy od agresji Rosji na Ukrainę. O szczegółach Karol Surówka. Wołodymyr Zełenski z prezydentem i premierem będzie rozmawiał o wszystkich najważniejszych bieżących problemach, które przez strony polską i ukraińską omawiane są też na bieżąco. To sytuacja na froncie, możliwe scenariusze na przyszłość i potrzebne wsparcie. Przywódcy chcą w Warszawie jednak rozmawiać nie tylko o wojnie, ale też budować relacje na przyszłość. Będą więc też dyskutowali o gospodarce czy rolnictwie, powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Wszyscy wierzymy w to, że Ukraina obroni swoją niepodległość, obroni swoją suwerenność. Spotkanie w Warszawie będzie też okazją do rozmawiania o polsko-ukraińskiej historii, dodał Marcin Przydacz. To wszystko, co w wielu kwestiach łączy nas z Ukraińcami, ale oczywiście nie będziemy unikać także tych tematów, które bywają trudne. Na wniosek strony ukraińskiej Wołodymyr Zełenski wygłosi na Zamku Królewskim przemówienie skierowane do Ukraińców, którzy w Polsce znaleźli schronienie, oraz do Polaków, którzy im pomogli. Prezydent Ukrainy ma podziękować za wszystko, co Polska przez ostatni rok zrobiła na rzecz Ukrainy. Karol Surówka, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda w Rzymie wziął udział w ceremonii przekazania ognia pokoju. Ceremonia poprzedziła zbliżające się Igrzyska Europejskie, których gospodarzem będą Kraków i region Małopolski. Igrzyska odbędą się na przełomie czerwca i lipca. Prezydent podkreślił, że to wydarzenie będzie drugą pod względem wielkości i znaczenia imprezą sportową organizowaną przez Polskę. Dla nas, Polaków, po Euro 2012 to będzie największe sportowe wydarzenie organizowane przez nasz kraj. Ponad 7 tysięcy sportowców z 48 krajów europejskich wystartuje w 29 konkurencjach. Będą to największe igrzyska europejskie ze wszystkich do tej pory. Wierzę w to głęboko, że przebiegną w przyjacielskiej, sportowej atmosferze, wspaniałej rywalizacji i że będą symbolem pokoju i przyjaźni. Wcześniej prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką oddali hołd świętemu Janowi Pawłowi II, składając kwiaty przy jego grobie w Bazylice Świętego Piotra. Odczyty dotyczące inflacji są coraz bardziej korzystne, ocenia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Polityk pytany o nadal wysokie ceny w sklepach stwierdził, że choć inflacja ostatnio spada, to wciąż jest wysoka, dlatego rząd wprowadził szereg rozwiązań w ramach wsparcia dla Polaków. Na przestrzeni ostatnich miesięcy wprowadziliśmy szereg rozwiązań, które mają ulżyć Polakom w tym trudnym czasie. Tarcze antyinflacyjne, różnego rodzaju dodatki węglowe i dopłaty, mrożenie cen za energię elektryczną, za gaz. To wszystko są rozwiązania, które wdrożyliśmy. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej powołani przez opozycję postulują zrównanie stóp procentowych ze wskaźnikiem inflacji. Zdaniem polityków PiS doprowadziłoby to do zubożenia społeczeństwa, bankructwa firm i wzrostu bezrobocia. Grypa nie odpuszcza, codziennie przybywa ponad 25 tysięcy chorych w całej Polsce. Zwykle szczyt zachorowań przypadał na przełom lutego i marca, ale jak mówi minister zdrowia Adam Niedzielski, przebieg zachorowań na grypę jest w tym roku nietypowy. Nie ma tutaj takich redukcji z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc. Co więcej, nawet ostatnio zaobserwowaliśmy pewnego rodzaju bardzo niewielkie, ale jednak zwiększenie liczby zachorowań. Ministerstwo Zdrowia na razie nie planuje zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego. Były prezydent USA Donald Trump ma dziś stanąć przed sądem i jako pierwszy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych zostać postawiony w stan oskarżenia. Nowojorska policja rozmieściła oddziały w całym mieście, by zapobiec ewentualnym próbom użycia przemocy przez radykalnych zwolenników byłego prezydenta. Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed 7 lat, kiedy Trump miał zapłacić gwieździe porno 130 tysięcy dolarów za milczenie o rzekomych kontaktach seksualnych. Pieniądze pochodziły ze środków na kampanię wyborczą Trumpa w 2016 roku. Mimo grożących Trumpowi zarzutów karnych, poparcie dla niego rośnie. 48% osób określających się jako republikanie oświadczyło, że chce, aby Trump był kandydatem na prezydenta z ramienia ich partii. Oznacza to wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu z sondażem z marca. Słuchowisko Teatru Polskiego Radia To Słowo Marty Rebzdy zdobyło pierwszą nagrodę na brytyjskim festiwalu International Audio Drama w Canterbury. W ubiegłym roku Marta Rebzda także zdobyła pierwszą nagrodę na tym festiwalu za słuchowisko Pozwól, że ci opowiem. Autorka powiedziała, że słuchowisko To Słowo w reżyserii Waldemara Modestowicza zachwyciło tegoroczne jury. zachwyciło i w warstwie muzycznej, i w warstwie tekstowej, i w warstwie aktorskiej, i reżyserskiej. Naprawdę komplementom, które towarzyszyły dyskusji po przesłuchaniu tego utworu, no nie było końca. Powiem szczerze, że się wzruszyłam, bo nie przypuszczałam, że historia tak odległa z okresu II wojny światowej, historia mówiąca o wysiedleniu dzieci za mężczyzny, że ta historia spotka się z takim gorącym przyjęciem, z takim wzruszeniem. Marta Rebsda jest autorką słuchowisk i reportaży radiowych. Za swoje prace otrzymała wiele nagród, m.in. na festiwalach Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A we wtorek w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie także deszczu ze śniegiem. Temperatury od 1 stopnia na wschodzie, około 3 stopnie w centrum do 5 na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat około minus 2 stopnie. Ta odczuwalna temperatura też niższa, więc proszę wziąć to pod uwagę, wychodząc z domu, bo można się zaskoczyć tą temperaturą, która gdzieś tak w okolicach zera faktycznie oscyluje. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1008 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. A my bez wahania dzisiaj mówimy Państwu dzień dobry. Dzień dobry. Witają się Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Razem z nami Rafał Jarząbek, który przygotował program, Katarzyna Ferest-Wojtkowska, która zrealizuje audycję, i Stanisław Parzyna, który odbierał będzie od Państwa telefony. Spoglądam dyskretnie na zegarek. 6 minut po godzinie 6 już mamy. A na te telefony liczymy 2 dwójki i 7 trójek. Pewnie przypomnimy Państwu również o koncercie, który to już niebawem, czyli Katie Melua, który odwiedzi w kwietniu 3 polskie miasta, ale będzie jeszcze na to czas. Pewnie zabierzemy Państwa też na drogi za sprawą radionawigatora, no i oczywiście serwisy trójkowe o pełnych i o wpół do. Najpierw zagramy, a potem opowiemy, co dzisiaj się wydarzy w ciągu tego porannego spotkania. Podchodzimy trochę jak kot do jeży, ale dobrze. Proszę Państwa, zaczynamy. OMC na dobry początek tego dnia. Numer telefonu Państwo znają, to jeszcze mail pora@polskieradio.pl. Absolutnie wszystkim dzień dobry. Dzień dobry. The bellies in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes, policeman taps the shades and sells a Chevy 69. How bizarre, how bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre, how bizarre, how bizarre. Ooh baby, elephants lift town. People jump and jive and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Billy yells, we're out of here. Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights. How bizarre, how bizarre, how bizarre. Trochę a propos, how bizarre, bo dzisiaj o takich dziwacznych kwestiach, a właściwie duetach, połączeniach będziemy mówić Państwu. OMC. Kiedy to było? To za 20 lat, może być jak nie więcej, nie? Tak, proszę Państwa, o tych dziwnych połączeniach, no bo stare powiedzenie mówi, że przeciwieństwa się przyciągają, to może dzisiaj słuchaczom do głowy przychodzą takie przeciwieństwa. To mogą być różne, nie wiem, pary telewizyjne, to mogą być duety radiowe, to mogą być jakieś postacie, na przykład literackie, które miały odmienne osobowości, no a jednak życie jakoś sprawiło, że ramię w ramię podróżowały. 2 2 7 3 dzisiaj pod tym numerem telefonu oczekujemy na Państwa refleksje na ten temat. Poruszamy tutaj kwestie osobowe, ale mogą być również kulinaria, na przykład kanapka z serem i dżemem, albo jeżeli ktoś wszystko soli, to też nie do końca do siebie pasuje, na przykład sól z serem żółtym, albo jajecznica z keczupem, albo pizza z ananasem. Różnego rodzaju skojarzenia, które przychodzą Państwu do głowy. My przejmujemy, właściwie jesteśmy bardzo pojemni do 8.45 w kwestii pomysłów. 2 2 7 3, przypominamy oczywiście ten numer. Z mikrofonem po godzinie 8 ruszymy także na ulicę miast i miasteczek, by zapytać Państwa słuchaczy właśnie o to powiedzenie, które przeciwieństwa się przyciągają, i ciekawi już jestem Państwa refleksji na ten temat. Muzycznie Daria Zawiałów i Żółta Taksówka u nas. Może ktoś wraca żółtą taksówką teraz. No, może tak. Tego może pozdrawiamy. Tak. Oczywiście. To co, to w takim razie posłuchamy państwa. Takie przeciwieństwo mi się skojarzyło, jak moja żona była w ciąży z dzieckiem, jadła ogórki kiszone zawiązając z czekoladą. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Dziękujemy pięknie, dziękujemy. Pozdrawiamy również. Miłego dnia. No faktycznie, takie połączenia również w tym okresie się zdarzają. Jakieś a skąd to wie, proszę pana? A, bo przeżyłem dwa razy. A, tak, i jak smakowało trzeba pan? Było różnego rodzaju tutaj oczekiwaniom sprostać. Wiadomo, to nie jest łatwy czas również. Daj mi czekoladę. Dla mężczyzny to nie jest łatwy czas. A no. Proszę pana, a kiedy jest łatwy czas nie dla mężczyzny? Jest łatwy dla kobiety. To przede wszystkim, ale dla mężczyzny także. No pogadajmy sobie o męskich sprawach. Przecież asystować, pomagać, wspierać, prawda? Nie chce pan wejść w te rozmowy o męskich sprawach, no pogadajmy sobie. A nie, jak co ja? Kobiety nas nie słuchają przecież o poranku. Jak to? Wie pan, ilu będziemy mieli panów, którzy zaraz do nas zadzwonią, kolegów, powiedzą, chłopaki, macie rację. Pan tak celowo, chce tutaj rozkręcić dyskusję. No i bardzo dobrze, 2 2 7 3. Panowie, a wam jakie się udało spełnić najlepsze takie zachcianki żon? W różnych sytuacjach. I to też jest bardzo dobry temat. Bo tu pan mówiliśmy, tutaj pan zadzwonił z czekoladą i ogórkami kiszonymi. Fajnie, ale myślę, że w tym okresie, o którym pan mówi, przeżył pan ja też dwukrotnie. Jeszcze większe, że tak powiem, kulinarne dziwactwa się pojawiły. To spróbujmy. No. Nie zna granic, prawda? To... No tak. Tak, w tym momencie. Tak. Zdecydowanie. Dobrze, to my czekamy na telefony. Będziemy na pewno te telefony zbierać, prezentować na antenie. Ale jest jeszcze taki redaktor, nazywa się Tomasz Miara, który prezentuje zwłaszcza w piątki zestaw 30 utworów plus 3 propozycje. No i tam też dochodzi do dziwnych połączeń. Natomiast w tym tygodniu jest nieco więcej czasu na głosowanie, ponieważ najbliższe wydanie listy dopiero w poniedziałek, 10 kwietnia. Wtedy się wydarzy to odliczanie, dlatego do 10 kwietnia do godziny 12 będzie można zagłosować. A na co? O tym już teraz Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. 52 razy wybierali państwo swoje ulubione piosenki. Wszystko to w ramach listy przebojów trójki. To aktualne jest do państwa wglądu. Wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę. Tu na 24 miejscu zobaczą państwo Nirwanę. Ich Something in the Way spadło o 6 pozycji. Jeszcze większy zjazd zanotowała grupa T-Love, ich pochodnia minus 10 i ostatecznie na miejscu 23. Coraz niżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Za to Motorhead, Greedy Bastards w ostatni piątek cieszyli się z awansu i to całkiem okazałego. Plus 6 i ostatecznie 22 miejsce. Które piosenki zyskają państwa sympatię i aprobatę, które niestety będą musiały liczyć się ze spadkiem. Przekonamy się wspólnie w kolejnym wydaniu listy przebojów trójki, o ile je państwo ułożą. Więc zachęcam do głosowania. Kolejne wydanie listy przebojów trójki wyjątkowo 10 kwietnia od godziny 19. Więc na państwa głosy czekamy do poniedziałku do godziny 12. Lista przebojów trójki. I share with you my story. credit is low. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. zapraszamy do reklamy. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. I na Wielkanoc mamy kawę rozpuszczalną Jacobs 200 gramów, tylko 24,99. I ptasie mleczko Wedel 10,99 przy zakupie dwóch. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazę. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas na pierwszy raport z dróg. Jaka sytuacja jest w Polsce? O tym Anna Jabłońska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Na drodze poważne utrudnienia na autostradzie A2 na jezdni w stronę Świecka. Pomiędzy Nowym Tomyślem i Trzcielem zderzył się samochód ciężarowy i bus. Tam zablokowany jest przejazd w kierunku granicy państwa. Trzeba zjechać z A2 przed węzłem Nowy Tomyśl. Na A2 korek jest też w punkcie poboru opłat na Gradowice, za to jest na jezdni w stronę Warszawy. W stolicy to dosyć spokojny poranek. Jak na razie spowolnienia tworzą się na S8 na wysokości zjazdu na Wisłostradę. Niewielki korek jest na jezdni w stronę Wrocławia. We Wrocławiu spokojnie, za to pierwsze korki o poranku są już w Mysłowicach. Tam znacznie zwalnia S1 na dojeździe do węzła Brzęczkowice. Spowolnienia są w stronę Dąbrowy Górniczej. Korkuje się też wyjazd z Tychów w stronę Bierunia drogą 44, a także A4 na wjeździe do Krakowa przed bramkami w Balicach. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy pięknie. Kolejny raport za niecałą godzinę, a teraz serwis Trójki. Romuald Wójcik, 6:30. Relacje dwustronne, sytuacja na froncie i bezpieczeństwo w regionie to główne tematy jutrzejszych rozmów prezydenta Ukrainy w Polsce. Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Warszawy na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Będzie to pierwsza od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji tego rodzaju wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce, przypomniał rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Jest to pierwsza jego wizyta, choć nie pierwszy przyjazd po wybuchu wojny i nie pierwsza wizyta oficjalna jako prezydenta Ukrainy, bo był u nas wiele razy, ale pierwsza wyłącznie skierowana na Polskę, bilateralna, podkreślająca znaczenie naszych polsko-ukraińskich stosunków, naszej przyjaźni. Możemy już mówić o spotkaniu, takim bardzo podobnym do lutowego spotkania prezydenta Bidena z mieszkańcami Warszawy, które się odbędzie też w podobnym miejscu na Zamku Królewskim. Planowane jest spotkanie z panem prezydentem i z panem premierem. Prezydent Ukrainy spotka się też ze swoimi rodakami mieszkającymi w Polsce. Wiele osób zostało rannych, także ciężko, w zderzeniu pociągu pasażerskiego z towarowym w południowej Holandii. Trwa akcja ratunkowa. Jak podała agencja ANP, pierwszy wagon pociągu pasażerskiego wykoleił się, a ostatni stanął w płomieniach. Największy skandal finansowy w powojennych Niemczech zatacza coraz szersze kręgi. 3 lata po bankructwie firmy płatniczej Wirecard podejrzenia padły na koncern EY. Zdaniem niemieckich urzędników brytyjska firma dopuściła się poważnych zaniedbań. Koncern z główną siedzibą w Londynie należy do największych spółek audytorskich na świecie. Sporządzał roczne raporty firmy Wirecard. Zdaniem niemieckich nadzorców audytor bez zastrzeżeń zatwierdzał kolejne sprawozdania finansowe mimo doniesień o nieprawidłowościach. EY nie zweryfikowało rezerw gotówkowych w sfałszowanych wyciągach bankowych. Dopiero dzięki dziennikarskiej dociekliwości Financial Times świat dowiedział się o manipulacjach w Wirecard. Niemiecki nadzór bankowy stwierdził brak ponad 2 miliardów euro na kontach powierniczych spółki. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. 80 tysięcy złotych straciła mieszkanka Prabud oszukana metodą na pracownika banku. Schemat oszustwa polega na tym, że telefonicznie rzekomy pracownik banku pyta, czy rozmówca składał wniosek o kredyt. Po zaprzeczeniu oszust informuje, że zrobiła to zatem osoba trzecia i rozmowa zostanie przełączona do działu technicznego w celu zabezpieczenia środków. Potem rozmowę prowadzi już kolejny oszust. Zazwyczaj jest to kobieta, która podaje nowy numer konta. Policjanci zalecają natychmiastowe przerwanie rozmowy i powiadomienie organów ścigania. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. Czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Remis na zakończenie 26. kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. W meczu Stali Mielec z Jagiellonią Białystok było 1-1. Prowadzili goście po golu Jesusa i Maza. Z trzeciej minuty wyrównał tuż po przerwie Mateusz Mak, a posłuchamy innego gracza Stali, Kamila Kruka. Pierwsza połowa, tak jak już mówiłem, była średnia w naszym wykonaniu. Po tej drugiej połowie no jest jednak niedosyt, bo gdzieś strzeliśmy ładną bramkę, mieliśmy kilka jeszcze fajnych okazji, słupek, jakieś tam strzały. No i jednak troszkę jest niedosyt, ale to na pewno zadziała mobilizująco na następne mecze. Mówił Kamil Kruk. Stal po wczorajszym meczu nad strefą spadkową ma 3 punkty, Jaga tylko 2 zapasu, prowadzi z 6-punktową przewagą nad Legią Warszawa, Raków, Częstochowa. W Anglii też remis po 1 na zakończenie kolejki. W spotkaniu Evertonu z Tottenhamem na Goodison Park od emocji kipiało dosłownie do ostatniego gwizdka sędziego. Prowadziły koguty po bramce Harry'ego Kane'a z rzutu karnego, wyrównał w 90 minucie po golu palce lizać Michael Keane, który wcześniej sprokurował 11 dla gości. Obie drużyny kończyły mecz w 10. Zostajemy na Wyspach i przy futbolu. Julian Nagelsmann jest liderem wyścigu po intratne stanowisko trenera Chelsea Londyn. Po tym jak wylano z roboty w niedzielę Grahama Pottera, ruszyła giełda nazwisk jego następcy. Znajduje się na niej przymierzany również do powrotu do Tottenhamu Mauricio Pochettino oraz ex-selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, były szkoleniowiec Barcelony Luis Enrique. O największych szansach Nagelsmana pisze włoski dziennikarz Fabrizio Romano, a on nie zwykł się mylić. W siatkarskiej plus-lidze mylili się zawodnicy BBTS-u Bielsko-Biała i PGS Krybełchatów. Pierwsi przegrali u siebie do zera ze Ślepskiem Suwałki. Drudzy też nie ograli nawet seta w wyjazdowym spotkaniu przeciwko Lukowi Lublin. Na zakończenie wsiadamy na rower. Wystartował kolarski wyścig dookoła kraju Basków. Pierwszy etap zakończył się popisem sprinterów. Wygrał Brytyjczyk Ethan Hayter przed Szwajcarem Mauro Schmidem i Hiszpanem Jonem Aberasturim. Oczywiście Hayter został pierwszym liderem imprezy. Nasi kolarze nie startują. A to ciekawe, że Hayter został pierwszym kolarzem imprezy. Pierwszym hejterem. Tak można powiedzieć. No. Też trochę. A to jest kolarz, który wygrał Tour de Pologne. Także super. Proszę sobie nie żartować. Nie, my sobie nie żartujemy. Poważna nawet. Poważna sprawa oczywiście. Gdzie? My byśmy w życiu nie hejtowali. Nie hejtowali, no. Absolutnie. Zwłaszcza na rowerze. My propsujemy. To nie ten program, dokładnie tak. Noc była zimna, to na pewno panowie zauważyli, prawda? Oczywiście. Tak, ja stałem w nocy, patrzyłem, jak jest zimno właśnie. Było minus 8 nawet w Kotlinach Górskich, a minus 5 do minus 1 na pozostałym obszarze, tak mówił synoptycy. Też sprawdzaliśmy. Także taka sytuacja. Trochę cieplej w ciągu dnia, ale też jakoś szaleństw nie będzie, bo ta temperatura w centrum do 5 stopni, natomiast no to właściwie w centrum będzie najcieplej. Natomiast pozostałe miejsca to 1-3, więc trochę taki powrót zimy, znaczy takich bardziej zimnych klimatów, nastrojów. Tak. Może nie do końca zimy, bo to wiosna już niby przyszła, ale ciężko w to uwierzyć. We wtorek w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na barometrze 1008 hektopaskali i to ciśnienie będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. No to bez wahania mówimy, co tam dzisiaj w programie mamy, o duetach i o różnych takich połączeniach dziwacznych. I chcemy udowodnić, że przeciwieństwa się przyciągają. Znaczy nie wiem, czy chcemy udowodnić, zobaczymy, co państwo udowodnią. Co nam ludzie powiedzą, dokładnie tak. Krzysiu, dorzuć coś od siebie. No, przeciwieństwa, które się przyciągają. W sporcie jest mnóstwo duetów, jak wiecie, deble, czy na przykład w siatkówce plażowej mamy taką sytuację i tak dalej. Także można mnożyć tutaj przykłady. Ale czy jakieś takie nietypowe połączenia? Bracia Brian. No, z reguły rzeczywiście jest tak, że to są różne osobowości. Także muszą się uzupełniać, słuchajcie, na boisku sportowym. Na przykład, albo w skokach. Na przykład pan Kamil i pan Piotr. No, zupełne przeciwności. Ale tam o duetach nie słyszałem. No tak, w duetach. Chociaż nie, były pierwsze zawody duetów. Dość egzotyczne ostatnio, tak. To chyba jeden skoczek i jedna skoczkini tak? Coś takiego miało miejsce. A ciekawe państwo, jakie duety proponują dzisiaj? Państwo mówią o zaskakujących duetach dzisiaj. I takim muzycznym dla mnie jest Lady Gaga i Tony Bennett. A wyszło wspaniale. A drugim takim duetem dla mnie jest ja i mój mąż. I tak od 40 lat się zastanawiam, czy nieszczęścia się chodzą parami, czy przeciwności się przeciągają. A, i to jest ważne pytanie. No nie, no ten staż wskazywałby na to, że ten duet jest mimo wszystko udany. I szczęśliwy przede wszystkim. Nawet jeśli państwo czasem w niego nie wierzą, to ta 40 to jednak dobra. Czymś mówi, jasne. Tak. Wszystkiego najlepszego i życzymy kolejnej 40. Dzisiaj szukamy właśnie tych takich duetów, które mimo wszystko się przyciągają, wbrew logice może. Więc jeżeli państwo macie jakiś pomysł, to 2 2 7 3. A w tym poszukiwaniu towarzyszy nam teraz Chip Tobacco. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Miliony oczekiwań względem mnie. chcesz i nie, to nie zmieni się. Znowu widzę w twoich oczach rozczarowanie, no trudno. Bierzesz mnie całą albo nie, bierzesz całą albo wcale. Jeśli nie, to idę dalej. Topię się w potoku słów, porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślę, że nie pomoże, jak będę miała więcej. Ty chyba mnie nie znasz, pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie. Zaczynam, proszę pana, już wykonywać jakieś ruchy tutaj taneczne. Czyli kapa już działa. Tak. Pobudka z Trójką również działa w takim ja razie. Ja muszę powiedzieć, że tutaj koleżeństwo moje się zmartwiło o poranku. No, my zawsze tacy zaniepokojeni, jak pan mało mówi. No, ale odpaliło. To tak się zastanawiamy. Kofeinka poszła, także co się dzieje, bo zazwyczaj są tu jakieś... Już jestem na swoim. Rapsy pozaantonowe, jakaś liryka się sączy. 19 minut i będzie godzina 7. Liryka będzie się sączyć teraz, proszę państwa, z portali. Jakby to nie miało zabrzmieć egzotycznie. To jest czas, w którym w portale zaglądamy. I co tam w pańskich portalach, proszę pana, o poranku? No, przede wszystkim o słodyczach. Jak się okazuje, zmieniają nasz mózg słodycze. Proszę rozwinąć swoją myśl. Spożywanie pokarmów o wysokiej zawartości cukru i tłuszczu zmienia nasz mózg, a konkretnie układ nagrody w sposób, który powoduje, że w przyszłości mamy jeszcze większą skłonność do sięgania po tego typu pokarmy. Brawo, ale odkrywcze. Naukowcy postanowili to w końcu sprawdzić. Ale to odkryli. Coś, co nie dawało spokoju przez tyle lat. A skąd naukowcy? To są naukowcy z grupy badawczej, no, ale nie ma tutaj ustalają, identyfikacji. Tak. Nie chcą się przyznać, skąd pochodzą. To Amerykanie pewnie. Nie. Oni kochają słodkości. Są to najprawdopodobniej naukowcy z Dallasu. Znowu się skryli w Dallasie. W tym dalekim lesie, dokładnie tak. Natomiast nie, to są naukowcy z Instytutu ludzie. Maxa Plancka w Kolonii we współpracy, no ale z Uniwersytetem Yale, czyli też się pojawiają tutaj. Niemcy też kochają czekoladę. Proszę pana, no to ja z kolei też coś na słodko będzie. Wyobrażę sobie pan tort natowski. No nie. Albo na przykład skarpety z natowską różą wiatrów. Albo flagę. Aż tak daleko nie zabrnąłem. A jak myśli pan, gdzie się rozchodzą takie gadżety teraz i takie słodkości? Szybciutko podpowiadam, w Finlandii, bo ta świętuje wejście do NATO. Oficjalnie Finowie zostaną przyjęci do NATO już dziś, podczas ceremonii w Brukseli. W kraju popyt na flagi i symbole natowskie rośnie już od paru tygodni. Popularne stają się dekorowane w natowskie barwy torty, jak i specjalnie tkane wełniane skarpety. To ja z kolei zaproszę do kina. Ale to co, nic? Tak pan przejdzie obojętnie wobec tego, o czym powiedziałem? Tak sobie pomyślałem. Znaczy, nie zaczepi mnie pan o nic. Cieszę się, że kolejny kraj dołącza. Natomiast no nie wiem, czy ja bym chodził w skarpetach. No jak nie? No przecież to super byłoby. Albo zagryzałbym torcikiem. Takim natowskim. No, nie wiem. Ugryzłby pan. Nie wiem, bo może zmieniłbym się mój system nagrody. Trochę bym się obawiał. No jakby tego. Tak. A no, dobrze, no właśnie dobrze. To a propos tych badań tamtych naukowców. Tak jest. Ja mam zaproszenie do kina. Co prawda w pierwszej kolejności, jak to zawsze bywa, zobaczą gwiazdy ten film, które pospacerują sobie po czerwonym dywanie. 76. Festiwal w Cannes, to przed nami. To się wydarzy w maju, między 16 a 27 dniem maja. No i tam między innymi będzie można zobaczyć najnowszy film Jamesa Mangolda, a to jest Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia. No. W tym filmie Harrison Ford ponownie się pojawi. Kojarzę człowieka. I też otrzyma nagrodę za osiągnięcia życia. To też będzie takie specjalne wyróżnienie. No ale obok... Ale myśli pan, że to będzie tort natowski na przykład dadzą mu? I skarpety najprawdopodobniej. Panie Harrison, mamy tutaj prezent dla pana. Tak jest, za osiągnięcia życiowe. Antonio Banderas również pojawi się w najnowszej odsłonie Indiana Jonesa. Z gitarą przyjdzie? Artefaktu przeznaczenia. No i ten film między innymi uświetni 76. Festiwal w Cannes. Podobnie zresztą jak film Killers of the Flower Moon Martina Scorsese. I w tym filmie między innymi będzie można zobaczyć z obsady aktorski Leonardo DiCaprio. DiCaprio, no pewnie, bo jak Scorsese to zawsze DiCaprio. Roberta De Niro. Oni się nie rozstają. No i jeszcze Jesse Plemonsa. To będzie film o początkach między innymi FBI, bo przeniesie nas do Oklahomy lat 20. wieku. Tam historia zostanie opowiedziana właśnie z tego czasu. Próbowałem pana zbić z pantałyku, ale mi się nie udało, tak zaczepkowo. To ja jeszcze tylko na koniec, że ewolucja woli największe i najmniejsze organizmy, jak informują kto? Amerykańscy naukowcy. Największe i najmniejsze organizmy były najbardziej popularne w dziejach życia na Ziemi. Zaskakujący wzorzec ujawniły wyliczenia dotyczące rozmiarów organizmów występujących na Ziemi w toku ewolucji. Okazuje się, panie redaktorze i szanowni państwo, że najbardziej popularne są organizmy o skrajnych rozmiarach, albo XXS, albo XXL. To jak w sklepie, proszę pana, tak, z odzieżą. To, czyli to pasuje do naszej dzisiejszej myśli przewodniej. Przeciwieństwa się przyciągają. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na państwa refleksje. Libby Flap, Asterix i Obelix, na Łędzik Nat. Przeciwieństwa się przyciągają. Ale mamy trochę wspólnego. Na przykład jeździmy podobnym samochodem na przykład. No. Podobnym. Nie tym samym, chciałem zauważyć. No właśnie. Prawda, że mamy takie same... Auto. Auta. No, i my się nie umawialiśmy. My się tak poznaliśmy właściwie, prawda? Że... No prawie wsiadłem do twojego. A ja do twojego. I tak pomyśleliśmy sobie, o jak... Jak miło. Ja tak sobie pomyślałem, jeżeli Karol wybrał taki samochód, który mi się podoba, no to może coś z tego jednak będzie, prawda? Może kiedyś razem jednym będziemy. Może. Dokładnie. Oj. Ale to tak zupełnie na boku, prawda? 11 minut do godziny 7 nam pozostało, proszę Państwa, o przeciwieństwach, o różnych takich plusach i minusach, które jednocześnie sprawiają, że no jest jakiś wyładunek emocjonalny. Panie Marku, dobrze, że Pan jest, bo tak martwiliśmy się, nie odzywał się Pan i mówię, kurczę, może trzeba byłoby do Pana Marka zadzwonić, sprawdzić, czy wszystko w porządku, ale jak widać, a właściwie słychać, w porządku. Jak mądry powie coś głupiego, to wszyscy kiwają głowami. Ale jak głupi powie coś mądrego, to wszyscy kręcą głową. I to jest słodko-gorzka obserwacja, tym bardziej, że nie wiem, czy panowie teraz kręcą głową, czy kiwają głowami. No, no różnie, no właśnie różnie. To tak troszkę tak, trochę czy tak pokręcą, się... trochę pokiwają. No. To nie wiem, to właśnie mieliśmy takie pytanie, czy to o nas. Panie Marku, fajnie, że pan był z nami. Dzięki. Dziękujemy pięknie oczywiście za to, że pan jest i za to, może się kiedyś dzwoni. Usłyszymy, panie Marku, jeszcze. Dziękujemy pięknie. 2, 2, 7, 3, tak. Nic nie, osobistego przecież. To tylko i wyłącznie jakby pan Marek podniósł to, czym się dzisiaj zajmujemy, bo to jest taki przegląd. Ale pan tłumaczy teraz pana Marka, czy jak? Bo ja chciałem nie wprowadzić wystraszył się tych, pan, którzy tak właśnie teraz włączyli radio. Chciałbym zaprosić do rozmowy jakby w ten bo my sposób. Jesteśmy ostatni, żeby było do obrażania się. My nie, absolutnie. Absolutnie, my przyjmiemy wszystko. Natomiast przegląd najdziwniejszych duetów. My oczekujemy tego. To jest to, o czym chcielibyśmy powiedzieć. Takie duety, które na pierwszy rzut ucha, bo to radio przecież, nie powinny do siebie pasować. A jednak przy bliższym poznaniu idealnie się uzupełniają. O tym właśnie rozmawiamy dzisiaj. Zagramy? Zagrajmy powolutku, a my czekamy na telefony. Państwa 2, 2, 7, 3. Kasia coś nie chce zagrać nam. O, już nam zagrała. Właśnie, specjalnie chyba nam to zrobiła. Tak jest, jeszcze... Może się obraziła na nas, albo coś sprawdzimy. Widzę jeszcze w perspektywie jeden duet, który mam nadzieję, że zmieścimy. A, no tak, o niej już dzisiaj była mowa. I Dua Lipa też na pierwszy rzut ucha wydawać by się mogło, że to taki jakiś nietypowy, prawda? Nietypowe połączenie, a fajnie wyszło. To za chwilę. Kasia daje znać, że już musimy kończyć, więc tylko powiemy, że to strachy na lachy, ostatki nie widzisz stawki. Ostatni gasi światło, ostatniego gryzie pies, ostatni zawsze zostaje w matni. Jesteś ostatni i nie masz siły biec, nie widzisz stawki, gdzie ten ostatni. Nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto. Po raz ostatni, to nasz ostatni raz, ostatni taniec, ostatnie łóżko, wisi u szyi, ostatni kamień i łzy ostatnie, schną pod poduszką. Nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się.